Kanske trillar över båten någonstans. Kanske kommer båten aldrig någonsin fram. Om jag bara fick en chans att börja om, kanske får jag hålla henne någon gång. Jag tror jag vet att det vi har inte går tillbaka, men det finns ingen som behöver förklaras. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna dig så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. En båt som ingen, ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran båt. Ready for take off. Satte verkligen kanalen i balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen båt. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej. Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns ingen som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en båt. You are my light in the dark. You are the being in my heart. But that is not enough. Will I ever be by your side? Your hair is dancing in the wind. Your eyes are burning up my skin. And I'm so happy when I see that you are smiling back at me. Surely you are the beating in my heart. Let me hold you now, just like this before you start to cry. You are my light in the dark. You are the beating in my heart. If that is not enough, will I ever be by your side? You are my light in the dark. You are the beating in my heart. I don't wanna feel the way that I do. I just wanna be right here with you. I don't wanna see us apart. I just wanna tell you straight from my heart. Hey, I don't wanna feel the way that I do. I just wanna be right here with you. I don't wanna see us apart. I just wanna tell you straight from my heart. I don't wanna feel the way that. Fields we go, laughing all the way. Girls on Bob Taylor. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. Is this the way it's meant to be? Only dreaming that you're missing me. I'm waiting here at home. I'll go crazy, now you're gone. There's an empty place in my heart. Without my honor, it will break apart. It won't heal and never fades away. I will think about you every day. You're missing me. I'm waiting here at home. I'll go crazy. Now you're gone. Now you're gone. I realize my love for you was strong, and I miss you here. Now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. Is this the way it's meant to be? Only dreaming.

säger chef i sängen vill vi ta alla tjejer. Men de spelar jag så stora för de vet att jag är player. Jag driver grejer som är tur som fan. Ja det spelar ingen roll för när jag vassar jag bang. Jag vill med fixa passivt och jag pallar inte gå. Men sanningen är den här som är full för att stå. Och klockan är två, sätt till festen vi ska fixa. Ge oss några kussar, lite sprit och sen dricka. Det spelar ingen roll vilken sprit som ni väljer. Jag gör som alla brudar, alla suger och fäljer. Dansa och vad är det bara snacka skit. Men ni vet det så är det inte för det är fäste. Ni sitter där med en trill och spelar Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan.

Now you're gone. There's an empty place in my heart. Without the dark, you are the being in my heart. Let me hold you now, just like this before you start to cry. my throat. I would love to have you down my throat. My throat. My throat. Down my throat. To have you down my throat. My throat. My throat. I would love to have you down my throat. I would love to have you down my throat. Diana, it will break apart. It won't heal, it never fades away. I will think about you every day. Now you're

Väntan och spela lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Ulti. Ja, men vad fan? An allied champion has fallen. Ja, men för fan kille, var är ni någonstans? Varför kom ni inte och hjälpte mig? Jag var helt själv med tre heroes ju. Ja, men lol, vad fan skulle jag gå till? Du springer fan 1000 gånger snabbare än oss. Vi har inte en chans att komma dit innan du är dog. Fatta nu. Men ni får ju hänga med lite. Det så jag sprang på nöjs ju. Hallå, vi kan inte titta på dig hela tiden. Snacka med oss event istället.

don't forget. All the scars make you just who you are, and you're beautiful. You poured your heart into it, so hard you hit the ground. So don't try and but what if your next try is the one that's gonna make you fly. Go home now, I'm gonna fly through the night into the sun. Don't you know I'm gonna steer the wheels back to where we belong. And you can tell me where to go anytime, but sit back and relax, cause babe, tonight I'll take you home. Take you home, home, home, home. I will take you home, home, home, home. I will take you home, home, home, home. I will take you home, home, home, you hit the ground. So come try and but what if your next try is the one that's gonna make you fly. Go home now, I'm gonna fly through the night into the sun. Don't you know I'm gonna steer the wheels back to where we belong. And you can tell me where to go anytime, but sit back and relax, cause babe, tonight I'll take you home. I will take you home, home, home, home. Hear me, summoner. What masterpiece shall we play today? Shall we play today? Quadruple kill. Pentakill. masterpiece shall we play? Jag vill att du ska bli min Elinor. Na, na, na, na, na. All in Elinor, jag tror nog att det går. När jag tittar på den monsterhand jag får, men hur jag än gör så ser du inte mig. Jag vill att du ska bli min Elinor. All in Elinor, jag tror nog att det går. När jag tittar på den monsterhand jag får, men hur jag än gör så ser du inte mig. Hur ska jag göra för att du ska bli min all in Elinor? Jag tror nog att det går. När jag tittar på den monsterhand jag får, men hur jag än gör så ser du inte mig. Jag vill att du ska bli min Elinor. I will keep on fighting till I die. I will never be afraid again. I will keep on fighting till I die. close to see you smiling. I know that I love you. Oh baby, why don't you see? Have you eaten?